دوستان تشریف بیارن. خب در مورد این ارتباط توضیح دادم، اینجا مکان ما مناسب نیست، جا نداریم و این ارتباط رو یه جایی برقرار بکنین که راحت باشین، آزاد باشین، دورورتون چیزای شکستنی و این چیزا نباشه و یک محل مناسبی رو برای خودتون در نظر بگیرین. نه اینجا یک مقدار نیست میخوان که در واقع محدودیت هم هست، خود اون نمیذارتون قضیه باشین. حالا به هر حال دنبال بکنیم مسئله رو، یه ارتباط دیگه هم بازم برقرار بکنیم همه دوستانش هستن تا من بود درمانی این ارتباط رو هم خدمتتون توضیح بدم. خب شروع میکنم. یه چیزی باز شده، حالا اینا رو دیگه یواش یواش تجربه میکنید، یواش یواش تجربه میکنید که چه کارهایی لازم انجام میده. الان خدمتتون توضیح میدم. خب شروع کنیم. خیلی ممنون، شکر. دوستانی که ارتباطشون برقرار بود دستشون رو بلند کنن. بله، مرسی، ممنون. خب دوستانی که ارتباط هم برقرار، ارتباط یعنی آگاهی و دریافتی هم بود، دستشون رو بلند کنن. ممنون. دوستانی که احساس خوبی دارن در مجموع، احساس شادی و شعف و اینا رو، سبکی و خب ممنون. یک استفاده درمانی از این قضیه رو توضیح میدم خدمتتون، فقط این مطلب محرمانه است بین خودم. توجه فرمودین، انتقال این قضیه به دوستان دوره های پایین تر باعث شده، باعث میشه که بعضی از دوستان میان همینجوری سر خود شروع میکنن این کارو کردن و بعد به هم ریختن و مشکلات و اون مسئله که خودتون میدونید و بعضا هم به ما نمیگن که ما این کار رو کردیم، میگن همین، میگن که نمیدونیم چرا اینجوری هستیم، نمیدونیم چرا اونجوری هستیم. خب نه، خب این مسئله اینجا بحث خیانت نیست، بحث اینجاست که ما هرچی هست برای استفاده است، برای استفاده از منطقه میخوایم اشکالی پیش نیاد، میدونید، میخوایم اشکالی پیش نیاد، میخوایم هرکی رو دیدیم ببینیم حالش خوبه. توجه میکنید؟ اگر که ما الان میتونستیم اینو تو همون دوره یک مطرح کنیم، همون دوره یک میگفتیم که از اینم استفاده بکنیم، درست شد یا نه؟ بنابراین اگه گذاشتیم تا 6 دوره بعد با هم صحبت کنیم علت داشته. خب الان شما این مسئله رو میتونید به صورتی نامحسوس، یعنی مثلا شما این قضیه رو یک دست چیزی رو دریافت میکنه، با دست دیگه اگر که راه نزدیک کار میکنید، خب یعنی در واقع ببین این دست من مثل اینه، در واقع در اصل مثل اینه، خب در اصل مثل اینه، منتها چون اینطوری یه چیز آشکاریست و متوجه میشن یا سوال میکنن یا کنجکاو میشن، لازم نیست این دست جایی باشه، همین که این دست که افتاده، حالا همون جریانی رو که مد نظرمونه تو این دوره میتونیم ازش استفاده بکنیم جریان داره که امتحان بکنید، آزمایش بکنید، در این هفته جوابشو برامون بیارید. خب الان میتونید یه کار کنید، توی یه سری رو همدیگه امتحان کنید، دو به دو رو همدیگه میتونید این کارم اینجا انجام بدیم. خب ببینیم امتحان کنید دیگه، یه امتحان بکنیم بعد نیست، دو به دو نوبتی میتونید کار بکنید، میتونید به هر حال باش کار بکنید، شما کار کنید هر دوتون ببینید چطوریه. الان توضیح میدم دوباره. خب امتحان کردیم. خب اجازه بدین. پس اولا نظر میاد به نظر، چون دیگه بحث نظر رو که همه دوستان دیگه آشنایی دارم با بحث نظر. خب همین که نظر شما میاد رو به این مطلب که الان از ارتباط قونیه برای درمان استفاده بکنید، توجه میکنید، در این صورت این جاریست. و اگر یه دفعه خودتون رفتین تو حالت قطعش میکنید، چون میدونی چی پیش میاد، رفتین. آره نه ببینید، شما ارتباط رو دادین دیگه، ایشون یه بیرون ریزی رو مثل یک بیرونیزی دیگه، همینه دیگه. ثانی هم زیاده اگه بله یه موقع ثانی هم زیاده. خب بنابراین نه این لمس نمیخواد، لمس نمیخواد، راه دور نه، این را نزدیکه. خب لمس هم نمیخواد. خب همین این جریان که به این صورته، نه نه اجازه نمیخواد، نه این فقط همینه دیگه، مثل فرادرمانیه، اجازه بدین. خب دوستانی که متوجه شدن یه چیزایی رو دستشون رو بلند کنن تو همین تا. بله خیلی خوب. خب حالا ببینید دیگه تا تو عمل تجربه نکنیم، قیاس نکنیم، حرف اونا دیگه به درد نمیخوره. حالا ما بگیم که اینجوریه اونطوریه. جانم جانم چی رو؟ بله ببینید یه مقداری توضیح این قضیه مشکله، چون توی ارتباط قونی ما کانال آگاهی میشیم، یعنی در واقع غیر از این قضایا، غیر از قضایایی که ممکنه ما متوجه انرژی هایی بشیم، در واقع کانال آگاهی هم هستیم. سیستم بدن ما خودش از آگاهی ساخته شده، توجه فرمودین؟ بدن ما خودش از آگاهی ساخته شده، یعنی در دوره یک چیکار کردیم؟ در این حالت که ما کانال آگاهی هستیم، این آگاهی رو هم ریزش میکنه تو وجود فرد، توجه میکنید؟ خود جریان آگاهی باش کننده و اصلاح کننده یه سری مسائل و نابسامانی ها و ناموزونی ها میشه. درست شد یا نه؟ فرقش این بود که در قضیه فرادرمانی ما اون رو میسپاریم به شبکه و شبکه بر اساس یه سری سلسله مراتبی و یک چیزایی میاد و این کارو شناسایی میکنه و در مسئله کارش قرار میده. اما در اینجا ما او رو یک جریان آگاهی رو هم به وجودش میریزیم، چون ما جنسمون از آگاهی، این آگاهی هم میتونه چیکار بکنه؟ روی اون تأثیر مثبت و خاصی بذاره. شاید همین الان خیلی از دوستان نمونه جا داشتیم که یه دفعه در ثانیه‌ای یه حالت خاص اسکن رو تجربه کردن و این حالت خاص اسکنشون چون یه دفعه با ریزش بی اراده اشک و اینا مثلا اینه که کمک کرده به باز شدن یک گره‌هایی در روان، در ذهن، میدونید؟ به این سرعت اثر کرده، به این سرعت عمل کرده. حالا دیگه باید با این قضیه کار بکنیم، خودمون قیاسی داشته باشیم با بحث فرادرمانی. جانم جان میکروفونو بدید خدمت بفهم. این هم خدمت اختیار دارین، خواهش میکنم. شما همون اسمشو که خودتون دارین اکتفا میکنه، چون تو بحث ذهن اشتراکی این قضیه میدونین دیگه، بحث ذهن اشتراکی و دوستان آشنایی دارن. اسمشون هم نگید، نگفتیم مسئله نه. کمک کنید دیگه. بله بسیار خیلی ممنون، تشکر از همه. خب تا شعرشون رو آماده میکنم سرکار خانم شما هم ساعتتون رو بفرمایید که ببخشید استاد، در رابطه با این صحبت شما فرمودین که آگاهی میاد، اینا احتمال از شبکه منفی هم باشه یا نه؟ بله قانون می نویسیم اینجا، قانون کلیه اطلاعات باید چک بشه، توجه میکنید؟ پس چک کردن اطلاعات و انطباق آن با مسائل شبکه مثبت و منفی که دیگه میدونید الزامی است، درسته؟ و ممکنه وقتی ما رو همین لحظه بگن خب لحظه خوبیه، همین اصلاحه بذارید یه مش اطلاعات غلط بهشو بدیم، ما هم فکر میکنیم که تو اعتباد قونیم دیگه هرچی بیاد درسته. بله خب لذا ترفندها رو باید مواظب باشیم. کلن اینه که هر چیزی در هر زمانی بیاد ما انطباقش میدیم با مسائل شبکه مثبت، با مسائل قانون صلیب. بله اینا رو ارتباط میدیم، چیز میکنیم، انطباق میدیم. اگر مطمئن شدیم اون وقت دیگه چرا به استاد اوز میخوام، من در اتصال قبلی، اولی اتصال خب همون تحرک دستگاه که شما گفتین که هر کس بنابر مثل اثر انگشتشون رهبه خاص خودشو داره، ولی در اتصال دوم من چیزی که بیشتر حالت کسی که بخواد دعایی بکنه، کسایی که مسیحی هستن حالت دعا دستشون به چه صورته؟ یا همش در آن واحد میخواستم صلیب بکشم. آگاهی که برای من اومد همون اول که تو بهترینی، خدای یکتا، خالق مقدس، تو بهترین، دو سه بار این جمله اومد و صدایی شنیدم که من گفت نفسم را در تو دمیدم. در همون آن من اشکام شروع کرد ریزش و حضرت مسیح رو من عیناً دیدم. من هیچ نمیگم خب بالاخره احتراماتی هست به عنوان پیامبر، ولی هیچ نوع شناختی من در برای ایشون، چیزایی که همه بکنم در حالت آن بدونیمه. بله، این برای بدونم. من سوال بله. شد که در اینجا این چه حالتی بود برای من؟ بله. ببینید کلن الان تعریفی که کردم گفتم که این فرق این ارتباط با ارتباطهای دیگری که با خودش جریانی از آگاهی رو هم میاره و میریزه در وجود ما و خاصیت درمانش هم به واسطه غیر از اون جریانی که هست، ممکنه جریانش رو حس بکنید مثل انرژی اینها، این مسئله تأثیر آگاهیش هم روشه. ببینید ما کلن اطلاعات رو چیکار میکنیم؟ مورد بررسی قرار میدیم، حالت رو مورد بررسی قرار میدیم بدون توجه به یک سری مسائل. کلیت قضیه رو میبینیم که برای ما مفید بوده یا مفید نبوده و حالا از تششع دفاعی هم غافل نمیشیم برای اطمینان خاطر، توجه فرمودین، همینا رو داریم. بنابراین در یک پروسه زمانی، پروسه زمانی متوجه میشیم که قضیه از چه قراریه و صحت و سقم و مسائل اونا رو همه رو متوجه میشین. درست شد؟ خب پس به حال خودتون توجه بکنید، به تحولاتتون و همه اینا رو زیر نظر میگیرید و در یک پروسه زمانی متوجه میشین که کم و کیف چجوری. جانم جان، نه ببینید اشاره است، اصلا مفهوم نداره موضع خاصی تو این ماجرا، اصلا مفهومی به اون صورت نداره. فقط شما این که این نظر و این اشاره است، لذا اون فرد رو در بر میگیره. آره خواهش جانم. ببینید جمع هم باشن، خب این دست داره میگرده دیگه، میتونه باشه. نه نه نه، اصلا به این معنا نیست، اصلا به این مفهوم نیست. عرض کردم خدمتتون، منزلم ادامه بدید و ببینیم که چجوریه، اصلا به این معنا نیست. حالا اگه میخواید یه کار کنیم، یه توجه بفرمایید، یه ارتباط برقرار میکنیم، من با همین مسئله ارتباط خونی جنبه در واقع درمانی رو یه بار انجام بدیم ببینیم که چطوری میشه. خب هر جایی که اشکال داشته باشه دیگه. خب چشما بسته، خیلی ممنون. خب دوستانی که این اسکن رو متوجه شدن دستشون رو بلند کنن. خب فرقی داشت با اون چیز؟ بله. خب ببینید اینه در واقع و حالا چیزای جدایی صورت میگیره، تجربه بکنید خودتون متوجه میشید به صورت چی؟ یعنی خواب آلودگی، یعنی این خواب آلودگی. ببینید اصولا همه ارتباطات ممکنه در شروع برای خودش زمینه ای رو بخواد فراهم کنه. یعنی مثلا شما که ارتباط برقرار میکنید در شروع، ببینید شما اصلا باید به خواب عمیق برید تازه آماده بشید در این ارتباط. درست شد؟ زمینه هایی رو فراهم کنه روی کالبد مثلا فیزیک شما رو یه جوری آماده بخواد بکنه برای این کار. یه تغییراتی رو شما در ابتدا متوجه بشین که اصلا ارتباطی به خود موضوع نداشته باشه ظاهرا، ولی بعدا متوجه میشین که این بله هدف من بوده و دنبال کرده برای یک مسئله. خب نه، برای این ارتباط، برای مثلا ارتباط قونیه، برای ارتباط قونیه لازمه که یک کاری رو شما انجام بشه، شما رو آماده بکنه برای این حرکت. چون ارتباط دیگه شما که لازم به این حرکت، احتیاج به این حرکت نبود، که به این رقص و به این مثلا سماع و این چیزا که نیازی نبوده. الان شاید لازم باشه شما رو ابتدا به ساکن آماده بکنه. پس یه چیزی ممکنه در ارتباط مثل همین مواردی که شما اشاره فرمودین مورد تجربه قرار بگیره تا بعدن. بله بله بله، اینو از نزدیک چیز بکنیم، کار بکنیم. استاد خسته نباشیم. متشکرم. بقیه دوستانم همچنین. کجاست میکروفون؟ آها اومده. من دارم جوجوره دو. بفرمایید. گرت شوق جرعه ای آن آب زمزم به خمر در برد بنوش کم کم. به سرما می دهد گرمی خود جوش، چوکر سمعی شود او را به هر گوش. به نادان بگذرد نه علم و خیلی، عقب ماند بگی تیشون تو فیلی. پرتو علم جدید این تیر رادار، ز آن سویش روی شوی گرفتار. سراستی و اعمال بر حقیقت، دست یابی به راز این شریعت. ز معصیت و گناه و عقوبت بلا به دور باشی چون علما و فضلا. در صداقت نه وچی و نه حجمی و نه وزنی، به تاریکی چو پروانه دل خوش به شمعی. دیری نپاید که ببینی وحدت انسان را، جلوه دوستی و مودت و شکوه آنها را. روزی خواهد رسید که ببینی با دعا، راه راست را یافتن آدم ها. شرق و غرب وحدت و پس و پیشت بهش، پریشانی نباشد برزخ این سرنوشت. صد روزی بشر بیابد روح جمعی، فراموشی سپارد کینه توزی دست جمعی. عازم یک سفر خوش بیجاده، مبدا و مقصد یکی این را که دیده. توشه این سفرش با شرح صدری، ببارد بر سرش برف سپیدی. کفشی از فولاد به پا، با لباسی از نسوز، جمع و جور و پر انرژی قدرتی جهان فروز. نه عذاب و نه خراب و نه علم، پرز قوت پرز شادی و کرم. به هر در که زنم باز است به این روزیر، پایم پرنیان است نزیلو. فاز مصفر شاژ نیرو می دهد، چون نفسی از هوا در تو دمد. چون مسیحا مرده را بر می تپد، ناخوشی ها را زریشه بر کند. دانه در دست و هوا خوب و زمین خیز، درس کلاس و تلاش و آن نمره 20. در آگاهی بدیدم مورچه یک تنی، به زحمت می کشی سنگ سختی یک تنی. بدو گفتم ز چه رو این همه در زحمتی، تو کجا عجبا از مهمتی. به گفتا میبرم این بار سنگین، زنم بر سر آدم بدبین. بانی که کند نقض قانون زمینی، به صورت حمله و عمل بینی. به گونه میگذارد کمی لطف اضافی، بر لبانش خط و نشون یادگاری. سشوار و رنگ موراز سر کرده فراری، چو پرواز از قفس ساری قناری. ابرو به صورت رو نمانده زیر، کمانش میکند چو آرش کمانگیر. مشکلش درد سر هرپیس و کلاگیست، لحظه ای جایز منگ و درنگ نیست. او شاکیست به آنچه خدا داده، به آنی بنگرد کوتاه کند کمی زروده. آره نگوید راضیم من به رضایش، ما بقی ساکشن شود بهر بقایش. رسد روزی که از این صورت تابان، نبینی جای صافی چو آسفالت های تهران. ای کاش بعد از این اسارت ها، بیدار گردی و بیابی اصل را. شاکر و راضی به آنچه در برد، نفس زیبا نقش فریبا آورد. با کلیدی از طلا قفل زنگی بگشاد، در کن حرف و حدیث مصلحت راز بقا. تو نگو از خاری و بیچارگی، زلت و زبونی و آوارگی. پرده ها بزن کنار، رو به رو هم جوار، تا ببینی بوته‌ای دست به دست یک چنار. گم بودیم پیدا شدیم، نقش فرش و تار و پود آن شدیم. نابخردی جاهل رو افتاد از زن بیازرد، فصل دانش و تکنیک پستانک گلزن لولو برد. به استادم کنم فخری نهایت، رهانیده مراز جهل و جهالت. تا رسیم به کلاس بی کلاسی، زنو آغاز کنیم الفای فارسی. خیلی ممنون، خیلی متشکر. خب خیلی ممنون، سپاسگزارم. بله بله، میتونید بدون دستم شروع بکنید و خودش دستتون رو جا جهت میده، حرکت میده. حتی اگه دستتون رو میگیرید ممکن دستتون رو برگردونه. داریم دیگه این تجربه رو داریم. بگیریدم این منظور اینه که در ابتدا ما گفتیم دست بگیریم برای اینکه همون نظر، اون بحث نظر رو شما به این شکل بیاده. ولی وقتی نظرتون بر این ارتباطه لازم نیست که از این پرسش به هر فرمی شروع کنید اون چیز لازم رو. جانم شما دیگه وقتی خودتون در ارتباط قرار میگیرید و کار میکنید دیگه اون چیز لازمه انجام میشه. بله راجع به ذهن اشتراکی هم صحبت میکنیم. چون بحث حرکت ادراکی رو گفتیم، یک مفهوم بسم الله رو هم اینجا جا داره که یه اشاره بهش بکنیم مختصر و مفید. چون گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، رحمانش رو که حلقه های رحمانیت بود و حلقه های تسهیلات بود که داریم میریم توش و حلقه های متعددی رو تجربه میکنیم. رحیم هم که گفتیم مسئله مرگ و جهنم بود. بسم الله گفته شد که اینما تولو فسم وجه الله، هر جا نگاه کنیم وجه خدا، صورت خداست. هر چیزی نگاه کنیم نامی دارد، پس هر نام نام اوست. درست شد یا نه؟ هر چی نگاه کنیم، به هر جا بنگریم، به هر جا بنگرم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به دریا بنگرم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. خب به هر جا نگاه بکنیم صورت اوست. به هر چیز نگاه کنیم صورت اوست. به هر چیزی نامی دارد، پس هر نام نام اوست. خب پس اون چی که نام داره جزء هستی است. پس بسم الله هستی است در واقع، خودش که نام نداره. در واقع اینجا بسم الله الرحمن الرحیم کل قضیه ای رو برای ما عنوان میکنه که بسم اللهش اشاره به تجلیات اوست. بسم الله به نام تجلیات او، رحمان این قضیه و رحیم هم اون ماجرا که توضیح دادیم. بنابراین مختصر و مفید تجلیاتش، تسهیلات حرکت، ضمانت حرکت. یعنی وقتی به رحیم میرسیم دیگه ضمانت الیه راجعون رو داره میگه. اگر که رحیم، بحث رحیم بودن مطرح نمیشد، صرفا تسهیلاتش کافی نبود، ولی ضمانت الیه راجعون همون بحث رحیم بودنه که مرگ و جهنمه. اگر این دوتا نبود هرگز الیه راجعون تحقق پیدا نمیکرد. لذا یک این یه خط که میبینید در تکرار میشه، در ابتدای سوره هم هست، در واقع یک کلیتی رو عنوان میکنه که در یکی از این کلیاتش در ابتدا توجه ما رو به تجلیاتش جلب میکنه. چون گفتیم بالاتر از تجلیات شما نمیتونیم بفهمیم، درسته؟ بالاتر از تجلیات رو ما نمیتونیم بفهمیم. ما رو ارجاع داده به تجلیاتش، همونه که در دور دو هم به یک صورتی با همدیگه مورد بررسی قرارش دادیم. خاطرتون هست گفتیم ما عاشقش نمیتونیم بشیم، تا یه جایی میتونیم بیان، تا جایی که میتونیم بیایم، تا سطح تجلیات میتونیم بیایم. جانم بفرمایید. الف لام. یه دفعه میبریم یه جای دیگه. باشه تا در فرصت‌های خب. بله، لذا در اینجا بحث همون صحبتی که در دور دو داشتیم، ما در سطح تجلیات میتونیم مانور بدیم، نه در سطح خودش. و اینجا هم وقتی میگه به نام، به نام، نه به نام در واقع خودشون، خودش بی نامه. توجه میکنید؟ اگر میگه به نام خود، خود خود من، خودش نامدار میشد، اشکالی پیش میومد یا نمیومد؟ اشکالی پیش میومد. لذا به نام خود خودش نگفته، به نام تجلیاتش در واقع ما رو به اصطلاح توجهمون رو جلب کرده و قرار تمام کارهایی که ما انجام میدیم در محدوده تجلیاتش باشه و همه مانورها، همه قضایای ما از همین تجلیات قرار به کمال برسیم. الان دیدیم که بحثی رو که داشتیم این بود که همین تجلیاتی که داره کمک میکنه که من دیدم به روشنبینی برسه و خودش جدای از این حرف هاست، جدای از این بحث هاست و نام هاست و اینها. آنچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه در اندیشه ناید آن خداست. و فهم او در خور هر هوش نیست، حلقه او سخره هر گوش نیست. خب پس بنابراین دوباره اشاره به اینی که نام بود و کلمه بود، کلمه جنس بوشید و این مراحلی که هست، مراحلی که وجود داره، بحث تقدس کلمه است، بحث تقدس نامه، بحث تقدس نام هاست. و نام ها هم در یک مرحله بعد متوجه میشیم که اون چه که نامیده میشه دوباره از تقدس برخورداره. یادتون هست که راجع به حد که حرمت هستی صحبت کردیم در موضوع تششو دفاعی و این چیزها، و گفتیم در واقع حد که حرمت جان هستی یا پوشانیدن تقدس هر ذره از هستی میشه کفر. یادتونه؟ خب اونجا گفتیم هر ذره، اینجا یه چیزی میتونیم اضافه کنیم که حد که حرمت نام هر ذره، یعنی نام، اینجا نام هم اضافه شد. اونجا خود ذره بود، اینجا نام ذره، چون نام بود که جسم پوشید و در بین ما ظاهر شد، دوباره هر ذره نامه، بعد عینیت پیدا کرده. حالا ما باید سر کار داریم، چه خودش چه نامش فرق نمی کنه. درست شد یا نه جانم؟ تو حالا بحث اینجاست که یک بار کله، چون اینجا میگه اینما تو ولو فسن و وجه الله، میگه سلسله مراتبی، سلسله مراتبی قائل نشدی. اسم اعظم، آیا اسم اعظم در واقع شما منظورتون از اسم اعظم چیه؟ نظرات مختلفه. مثلا شاه نعمت الله میگه اسم اعظم پیش ما باشد قدیم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. درست هم میگی. الان با اینه که بسم الله الرحمن الرحیم خب اسم اعظمه. خب ببینید دوباره یک ظاهر یک باطن، مثلا چشمه آب حیات. خب همه فکر میکنن که مثلا چشمه آب حیات اگه بگن یه جایی یه چشمیش، باید بریم این چشمه آب حیات پیدا کنیم ازش بخوریم بعد عمر جاودان پیدا کنیم. اما چشمه آب حیات، آب حیات چیه؟ آگاهیه. عمر ابدی پیدا میشه، نه عمر ابدی فیزیکال، عمر ابدی که مثل خودش جاودانه میشی. درستی یا درستی نیست؟ خب پس اسم اعظم، این اسم اعظم در واقع یه ظاهری داره، این نیست که او به هیچ اسمی پاسخ نده، یه اسمیه که به اون اسم پاسخ میده، ما رو ارجاع میکنه به یک کشف رمزی. مثلا همین شام نعمت الله میگه که این اسم اعظم پیش ما باشد قدیم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، ما رو سوق میده به این که اگر مفهوم بسم الله الرحمن الرحیم رو فهمیدی به اون شاه کلیده دست پیدا کردی. خب حالا از نظر شخصی من درست گفته، بسم اللهشو الان خب میدونیم ماجراشو، رحمانش هم فهمیدیم چیه، رحیمش هم فهمیدیم چیه، همون رحمانشو که به کار ببریم یعنی دسترسی. درسته دیگه، اسم اعظم رو داشته باشی بهش دسترسی داری، نداشته باشی دسترسی نداری. رحمان نحوه ها و امکانات اتصال رو بیان میکنه، نشون میده دیگه، مگر از اینه حلقه ها رو داره ارائه میکنه. اما به عنوان یکی از شاکلیدا خوبه، یعنی ما به اتصالات میرسیم، اما مفهوم رحیمش هم میخواد، مفهوم بسم اللهش هم میخواد تا تکمیل بشه. و هدف از این مجموعه رو به عنوان یک شاکلیت، به عنوان یک اسم اعظم چیکار بکنه؟ عرضه بکنه. و این ماجرایی که مثلا گفتی میشه اسماء حسنا، مگه خداوند نام داره؟ بله؟ خب پس ببینید که بحث ظاهر و باطنه، هم داره هم نداره. اگر بیایم اسماء حسنا رو عنوان کنیم بگیم که او اینه، اسماء حسنا عمدتا صفات و اینات، من خدا صفت داره، من خداوند موصوفه، هست یا نیست؟ شما نمیتونید اگه بگین خدا موصوفه، میدونید چه وقتی میشه؟ و اگر خدا به وصف بیاد میگه سبحان الله اما یصفون، او از هر توصیفی که بکنید مبراست. بگید پاکه، وقتی وقتی بگیم پاکه برای اینکه امکان ناپاکی برش بردیم میگیم پاکه، خودش اشکال داره. پس ببینید در اینجا یک کشف رمزی میخواد که هم درسته این چیز هم غلطه، بستگی داره به نگاه ما. اگر نگاه باطنی بکنیم درسته، نگاه ظاهری بکنیم غلطه. نگاه باطنی اشارات به اتصالاته و اینها دوباره خودش حلقه است، دوباره خودش اتصالاتیه که با این نامها چی شده؟ در واقع مثل اینکه میخونیش، وقتی میخونیش رفتی توی یک حلقه، در واقع منطقه اسم این حلقه رو گذاشته اون، اسم این حلقه رو گذاشته این، اسم این حلقه رو گذاشته این، درست شد یا نه؟ و نامیدنش هم حفاظ میخواد. یعنی اگر بخوای از ظاهر اسماء حسنا به باطنش بری، حفاظ میخواد. اونه که بدون حفاظ میرن همه عمدتا گرفتار میشن، گرفتار هستن، یا در یه جایی مشکلاتی پیش میاد که میتونید تحقیق بکنید. خب درست شد یا نه؟ پس اسم اگر بگیم که اسم، یعنی برحال کار خرابیه، ولی از نقطه نظر باطنش نه، اینا کشف رمزه و کشف رمزش درهایی رو بروی ما باز میکنه. حالا یکی از این عمده ترینش رو گذاشتن اسم اعظم، یعنی شاکلیده. شاکلید که دیگه میدونیم دیگه، یک کلیدیست که به همه درا میخوره. هر در یه قفل جدا داره، ولی معمولا مثلا این هتل ها اینطوری هست، در یه قفل جدا داره، ولی یه شاکلید برن که اگر که لازم باشه با اون یه دونه ده همه درا رو باز میکنه. معمولا قفلاشون طراحیش اینجوریه، برای همین هم اینو میگن شاکلید. یه شاکلید هست اسمونو گذاشتن اسم اعظم، و اسم اعظم به نظر من شان مدولا درست تشخیص داده و اونه که گفته با این دریافتایی که ما کردیم و شناختی که از بسم الله الرحمن الرحیم پیش اومده کاملا منطبقه. یعنی راجع به این بسم الله الرحمن الرحیم چقدر مطلب هست، یعنی وقتی بیان دو هر کدومش تفکیکش میبینیم که مشتمل بر همه چیز هست، درست شد؟ و شاید برای همین هم از که در ابتدای همین سوره ها اومده اشاره به همین تأکید بر همین شاکلیده، بر همین اسم اعظمه. حالا اینا دیگه نظرات مختلفیه و واقعا یه عده مکانیکی صرف فکر میکنن و واقعا فکر میکنن که آره این اسم است که باید بگنش تا او پاسخ بده، اگر اسم دیگه بخونید جواب نمیده. این هم دوباره چی میشه؟ یه تناقضی است که وجود داره، که بله یه اسمیه که نمیدونم، این میدونید یه تفکره، یه خود مکانیکی میشه. بله مثلا وقتی که یا حفیظ مثلا تو یه وضعیتی تکرار شد، مشخص شد که هر چیزی حفاظ خاص خودش رو همراه خودش داره. وقتی مثلا شما به یه فرش نگاه میکردید تو اون وضعیت، میدیدید تار و پودش حکم حفاظشه، بعد این مثلا هر اسمی رو به این صورت میشه به اون تهش رسید یا به اون بعدش، یه مسئله است. بعد مسئله ای که یه ذره جلوگیری میکنه از این قضیه همون بحث حمله ای که میفرماییده، این به چه صورته؟ جلو دست رو میگیره بعد بعد. ببینید بحث حفاظ و اینا رو که حالا بعدها راجبش بیشتر میتونیم چیز کنیم، بعد از اینه که یک مقداری تو زمینه‌های مختلف تجاربی به دست آوردیم، برامون ثابت شد که همین موضوعی که خدمتتون میگم و شما هم خوشبختانه تو ارتباطات بهش رسیدید، درسته؟ الان یعنی من استنباطم از فرمان شما این بود که به این مطلب در واقع رسیدین که هر ذره خودشه حفاظشه، خودشه حفاظشه. حالا تا دیگه همه چیز در اون موقع که دیگه برامون مشخص و مسلم شد که حفاظ ماجرا چیه، اون وقت راحت‌تر میتونیم با هم صحبت داشته باشیم که چرا یکی از اسماش یا حفیظه، حفیظ و حافظه، چرا؟ دقت فرمودین؟ و ضمن این که هستی یک پارچه است ولی هر ذره به نوعی از ذره دیگری در حفاظت قرار گرفته، مثل سلول ماست که مایه بین سلولی، هر سلولی به وسائلی از سلول مجاورش جداست، در این حال که تن واحد است، در این حال که مستقله. حالا چرای اینم چیزی داره، خدمتون سر یه فرصتی عنوان میکنیم که به اصطلاح چی هست. ببینید وقتی جان، حالا ما اصلا کاری با چیز عددی ندارم، از این زاویه اصلا صحبت نمی کنیم. حالا اما در مورد اینه که خود این بسم الله الرحمن الرحیم حفاظش هم توش، موضوع حفاظش و موضوع حلقه ها، موضوع همینا با هم بوده. من خودم وقتی حالا این آگاهی های این قضیه اومده و ما که نمیدونستیم معنی اصلا توی این باغ ها بودیم، نه توی این مود این قضیه بودیم، نه واقعا میدونستیم و نه همچین تفسیری در جایی وجود داره، وجود خارجی داره و نمیدونم هم که وقتی باز بشه مثلا ما یک راجب بسم الله یک کتاب بدیم بیرون تحت این عنوان ها، نمیدونیم هم که چه واکنشی در مقابلش هست. اون خودش کتاب در واقع این میتونه کتابی به عنوان یک کتاب باشه که اساس رحمانیت و اساس حلقه ها و اساس همه رو تحت همین باز میکنه و در همون جاست که حفاظا و اینا رو در واقع راجع به صحبت میکنه و موضوعات اسما و مخزن یا حفیظ و یا حافظ و اینا رو عنوان میکنه. حتی نمیدونیم که آیا مقبول هست یا مقبول نیست، ولی برای ما در واقع بر این مطلب قطعیست، برای خود من این قضیه قطعیست و توش خابیده، چون وقتی حلقه رو میگه حفاظش هم میگه. حالا انشاءالله اینا استنادات قرآنیش رو هم، اشاراتی که به حفاظ و اینا شده چه در نهج البلاغه و چه در قرآن، اینا رو هم میاریم، اون حفاظی داشم استناداتش هم ارائه میکنیم انشاءالله. چون دوستان بعضا در میارن به ما میگن، ما خودمونم مطلع میشیم که رفرنس همون در کجاها هست، چون خود من که در واقع اطلاعات اونچنانی راجبه جان. بله حالا اینا رو اگه برخورد کردین دوستان، انشاءالله دوستان برخورد کردن در بیارن برامون این رفرنس ها رو بدن داشته باشیم. جانم جان خواهش میکنم پروازتون از دست نره، از این چیزا هم بدین دوستای تبریزمون، خوش پرواز باشین، هم داشته باشین. خواهش میکنم موفق باشین، خدا نگهدار، خدا نگهدار. خب جانم جان در دور هفت ماجرای اعوذ بالله و اینکه فاذا قرأت القرآن فاستعیذ بالله، وقتی میخواهید قرآن بخوانید پناه به خدا ببرید. خب چطوری؟ چجوری پناه به خدا؟ خب من پناه به خدا ببرم، یعنی دیگه کار تمومه، هممون میگیم پناه بر خدا، ولی آیا اتفاق میفته؟ خب این تجربه است دیگه. لذا دوباره اونجا متوجه میشیم که خود این مسئله حفاظی میخواد و اون حفاظ همون حلقه، میتونیم بگیم حلقه اعوذ بالله. این حلقه رو دوباره تجربه بکنیم، ازش استفاده بکنیم، ببینیم که آیا چون فعلا اونایی که تجربه میکنن که گزارش خوبی دارن. حالا ببینیم که شما انشاءالله در دور بعد تجربه بکنید. عرض کردم خدمتون مجموع این قضایا رو به دنبال کسب تجارب میتونیم چیکار بکنیم؟ داشته باشیم. خب در مورد همین اعوذ بالله، خب ببینید این حلقه است، باید بریم هفت دوره هفته ما. باید بریم داخل حلقش، یعنی اینطوری دستور میدونید که توجه بفرمایید، این دستورالعملی نیست که بگیم این کارو بکنید اونجوریش بکنید اینجوریش بکنید. خب مثلا فرض کنید که خب یه وضو میگه اینجوری وضو بگیرید، خب گرفتید، این همچون چیزی نیست، چیز آشکاری نداره، حلقه ای داره. اون پناه به خدا بردن خب یه چیز محسوسی نیست که بگیم این پناهیست من رفتم زیرش، چیز ملموسی نیست که ما بتونیم روش استناد بکنیم. بنابراین یک چیز نامحسوس حلقه ایست مثل حلقه های دیگه و صرفا باید بر اساس تجربه راجبش صحبت کنیم و اینه که ما رو میتونه حفاظای برامون باشه. همه مسائل مثلا فرضاً رفتن به حج حمله رو برای خودش داره، خب نمیدونم نماز حمله رو برای خودش داره، قرآن خوندن حمله رو داره، که همه اینها تحت اون بحث پناه به خدا در واقع یک چیزه تو اون وادی عملی است. بدون باید چونم ببینید این حلقه هایی که ما داریم خب هر کدومش کاری انجام میده. خب مثلا شما حلقه فرادرمانی و حلقه درمان دارید، درست شد یا نه؟ این توی حج کار اون حفاظت در مقابل حمله رو انجام نمیده، یه چیزیه اون یه چیزی دیگه هست. خب نمیدونم موقع قرآن خوندن حلقه درمان شما یا توی این مسئله کمکی نمی کنه، چون یه ماجرا توی یه ماجرای دیگه است. لذا حلقه های متعدد داریم به این علته که هر حلقه ای اونطور که الان تجربه کردین دیگه، شما با فرادرمانی میتونید کار تشعشع دفاعی رو بکنید، با تشعشع دفاعی میتونید کار کنترل ذهن رو بکنید، با کنترل ذهن میتونید کار با هر کدومش در واقع عرض کردم حلقه خاص خودشو داره، حلقه خاص خود تو حلقه اسمی تونیزم حلقه اعوذ بالله مثلا. بله تو دوره بعدی. خب یه ارتباط دیگه هم برقرار بکنیم صحبت چشم ارتباطی برقرار بکنیم ببینیم که راجعه موسیقی هم الان چشم من یه توضیحی میدم خدمت. ارتباط قونیه برقرار بکنیم. خیلی ممنون، متشکر. خب دوستانی که ارتباطشون برقرار بود دستشون بلند کنن. بله خیلی ممنون. خب دریافتایی که دوستان داشتن دستشون بلند کنن. چی میگو؟ بله جانم جان. بله بفرمایید. میکروفونو حلقه ها رو میدهند، حفاظ آن را میدهند. حفاظ همون آگاهیست و کیفیتیست، نه مکانیکی. وقتی مکانیکی مطرح شود خود به خود حفاظش از بین میرود، چون وجود ما آگاهیست. وقتی مکانیکی برخورد شود بسته شدن کانال‌های به وجود ما، بسته شدن کانال‌های وجود ما رخ می‌دهد و به انحراف می‌رویم. بله کانال‌ها صرفاً آگاهی است. چیز مطلب بعدی. بله حفاظ‌ها آگاهی است. دقیقاً. مطلب بعدی استاد بخشید. زندگی دارای موج‌های مختلفی است که هر از کس هر سو به طرف ما می‌آید و این ما هستیم که چطور با آن برخورد کنیم و چطور از آن بهره ببریم و در زمین رو خود بپرورانی. و هر حرکت نشان داده، هر حرکت در واقع همین ارتباط نشان داده مچهایی که به طرف ما میآید. بله بله احسن، خیلی ممنون، خیلی متشکرم، مرسی. دستم بزنید. بله. اون همپازی با رقص جهانی یا حرکت. بله بسیار خوب، بسیار جان. خوب. بله بله. آیا زایدی بفهم حالا این تجارب رو انشالله خونه دیگه هم توی عرض کردم، این چون جا محدود و جاهاتون ناجوره در منزل انشالله ادامه بدید. آیا زایدی بفهم شعر مولانا اومد مرده بودم زنده شدم، شدم. دولتش آمد من بله احسن، بسیار خوب، بسیار. اگه بخواد از ظاهر به باطن بره، بعد بخواد از ظاهر به باطن بره، حفاظ میخواد. اگه ظاهر خانیست که نه مشکلی نداره، ظاهر خانیش اشکال نداره. خب عرض کردم دور بعدی دور بعدی شده، ولی ظاهر خانی مشکل نداره. مسئله نداره. خب ظاهرخانی اب نداره دیگه، مکانیکیه دیگه. خب بچه خب همه رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار، خدا حافظتون.